bizi beldurrik gabe. Beldurrik gabe bizi beldurrik gabe. Erraldoiaren eskutan utzita, jekiari adio erraten dion aurra bezala. Argia itzalita lehenbizko aldiz loegin, mamu gaiztuekin borrokatzeko prest. Kuadrillako jarraren beharrik ez izan, nagusiari hortzak erakutsi. Itz totelka hasi gabe, beldurrik gabe bizi. Beldurrik gabe bizi, beldurrik gabe. Bakarrik izan gaurtik aintzinera, usatu xantaiak guziak. Aspaldiko maialearen gutun unki garriak. Garriak zakarrontzira, aingura bildu eta biatu. Aingura bildu eta biatu. Oh,